प्यार का स्वाद भी है, दिल की आवाज भी है, मेरे गीतों में तुम ही तुम हो, मुझे ना शेरम मेरे दिल ने तेरा ना तेरे प्यार का शेरम मेरे दिल ने तेरा ना तेरे प्यार का जिसमें तू ना धो गया पूरा नशा हो गया शेरम मेरे दिल ने तेरा ना तेरे प्यार का जिसमें तू ना धो गया पूरा नशा हो गया आँख बनी बेमाने दिल हुई मस्तानी राख परी मतवाली अनल के दीवानी आँख बनी बेमाने ओ दिल हुई मस्तानी राख परी मतवाली अनल पसंद तेरे प्यार का मिला मेरे गीत ने पसंद तेरे प्यार का जिसमें तू ना धो गया पूरा नशा हो गया चेहरा मेरे दिल ने तेरा ना तेरे प्यार का सुबनी जंदीरे पैद हुई तकदीरे नाज रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरे ये सुबनी जंदीरे पैद हुई तकदीरे नाज रही है जवानियां जैसे तेरी शेरम मेरे दिल ने तेरा ना तेरे प्यार का शेरम मेरे दिल ने तेरा ना तेरे प्यार का जिसमें तू ना धो गया पूरा नशा